Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sorumuz savaş gerisinde bulunan kafirlerin öldürülmesi. Allah'ın selamı ile diye başlamış soruyu soran arkadaşımız. Soracağım soru önceden sorulmuş olabilir. Eğer ikinci defa yazılmışsa silinebilir. Beni bir adrese yönlendirin. Hakkınızı helal edin. Darül küfür ediyor. Cephe gerisinde olup Müslümanlara ve mücahitlere maddi manevi hiçbir zarar dokunmayan insanlar öldürülebilir mi? Müslümanlara ve mücahitlere hiçbir zarar olmayan kişiler öldürülebilir mi? Soru bu. Hemen soruya cevabımızı verelim. Kardeşim, asıl kaide şudur. Küfür kanı mübah kılar. Küfür kanı mübah kılar. Yani kişilerin öldürülmesinde temel illet, asıl sebep kişinin kafir olmasıdır. Kişinin kafir olmasıdır. Bunun Tevbe suresinin ilk ayetleri, o kafirleri bulduğunuz yerde öldürün ta ki tövbe edip namaz kılıp zekat verinceye kadar diyor. Yani küfürden kurtuluncaya kadar ayetleridir. Yine Ümirtu en uqatilen nase, insanları öldürmekle emrolundum. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah. La ilahe illallah deyinceye kadar insanları öldürmekle emrolundum. Hadisi de bunun delilidir. Bu yüzden gerek savaş esnasında, gerekse de savaş haricinde nas ile öldürülmesi yasaklanmış kimseler haricinde bütün kafirleri öldürmek caizdir. Yani hiç kimse bir kafirin öldürülmesine nas ile yasaklanmışlar hariç meşru değildir, caiz değildir diyemez, caizdir. Ancak gerek savaş esnasında, gerekse bunun dışında kafirlerin öldürülmesi ümmetin genel maslahatına bağlıdır. Ki bu maslahata tayin edecek kimdir? Ümmetin halifesi, yani İslam alimleri, şurası, lideri, halifedir. Bu konuda inşallah pek yakında, tabi pek yakında derken böyle birkaç gün içinde değil, birkaç ay içerisinde çıkacak bir kitabımız var. İsmi Rufai Ahmet Taha'nın bir kitabı. İsmi Cihat Ahkamına Dair Örtülerin Kaldırılması. Bunun ilk başında anlaşması olmayan kafirleri öldürmek şeklinde bir şey var, başlık var. Orada bu konuyu inceleyebilirsiniz. Yine sitemizde Cihat Ahkam bölümünde anlaşması olmayan kafirleri öldürmek konusu orada da var. İnceleyebilirsiniz inşallah. Sonuç olarak dediğim gibi asıl kaide nedir? Kanı mübah kılan küfürdür. Kişinin kafir olmasıyla öldürülmesi mübahtır. Bundan dolayı bu kişinin öldürülmesinde bir hata, bir gayrimeşru hal yoktur. Ama bu ümmetin genel maslahatına bağlıdır. Yani kafiri öldürmek caizmiş diye herkes önüne gelen kafiri öldürecek diye bir şey yok. Bu ümmetin maslahatına bağlıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.